اسلام میں قتل حرام اور ناجائز ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد وہ صفت ہے جو مونڈنے والی ہے, اور فرمایا کہ یہ بالوں کو نہیں مونڈتی بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے. جس آدمی کے دل میں نعوذ باللہ حسد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں, دینداری ختم ہو جاتی ہے. تو حسد اسلام میں جائز نہیں, اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا دل کینے سے, کپٹ سے, گپ سے, عداوت سے پاک اور صاف ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے کہ جو مخلص ایمان والے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں, ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کے اندر ایمان والوں کی طرف سے کوئی کھوٹ, کوئی کینا, کوئی بغض عداوت دل میں مت ڈالیے. یہ دعا اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے کہ ان کا دل صاف ہوتا ہے. اور یہ اہل جنت کی بہت بڑی خوبی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کوئی بھی جنتی جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے دل کی اور حالی نہ ہو جائے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, جنتیوں کے سینوں سے جو کینا کپٹ ہوگی ہم اسے نکال دیں گے جب جنت میں جائے گا. کیونکہ اگر جنت میں آدمی کینا کپٹ کے ساتھ چلا جائے تو جنت بھی جنت نہ رہے, وہاں بھی اٹھا پٹک ہو جائے. جنت تو جنت ہے ہی اسی لیے کہ وہاں کے دل, وہاں کے رہنے والوں کے سینے بالکل صاف شفاف ستھرے ہوں گے. جو اوپر والا ہے وہ بھی خوش رہے گا, جو نیچے درجے والا ہے وہ بھی مزے میں رہے گا, نہ اس کو اس سے جلن نہ اس کو اس سے حسد. تو ایمان کی بہت اہم صفت یہ ہے دل صاف ہو, کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں یہ خیال نہ ہو کہ یہ اس نعمت سے محروم ہو جائے, بلکہ اور دعا دے کہ اللہ تعالیٰ اور برکت دے. تمہیں اگر وہ نعمت چاہیے تم بھی اللہ سے مانگ لو, اللہ کے یہاں دینے میں کیا کمی ہے. کسی کو دیکھا کہ اس کی دکان اچھی چل رہی ہے تو یہ تمنا مت کرو کہ اس کی دکان بند ہو جائے, یہ درخواست کرو اللہ تعالیٰ سے الہ العالمین ہمیں بھی دے دے, اس کے یہاں دینے میں کیا کمی ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے صاف ستھرے دل کے ساتھ رہو, حسد اور بغض کا ماحول مت بناؤ. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا حسد الا فتنتین, اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں حسد جائز ہوتا تو ان دو آدمیوں سے جائز ہوتا, لیکن حسد جائز ہے ہی نہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر حسد سے وہ حسد مراد نہیں ہے جو ممنوع ہے بلکہ حسد سے مراد رشک ہے رشک جائز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ تمنا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھن جائے بلکہ یہ تمنا کرے کہ مجھے بھی یہ مل جائے اس کے پاس بھی رہے یہ ہے رشک اور یہ ہر اچھے معاملے میں جائز ہے لیکن سب سے زیادہ قابل رشک اگر کوئی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے تو وہ دو ہے اس کا تذکرہ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں تاکہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو ذوق پیدا ہو خواہش پیدا ہو للک پیدا ہو طلب پیدا ہو کہ ہم بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں کیا ہیں یہ دو فرمایا رجل آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار سبحان اللہ کیا بات ارشاد فرمائی فرمایا قابل رشک ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالی نے اپنا کلام مقدس عطا کیا قرآن پاک سے نوازا قرآن کی دولت سے جسے مالا مال فرمایا پھر وہ اس میں مشغول لیتا ہے راتوں رات دنوں دنوں فیقوم بھی آناء اللیل وآناء النہار اور یقوم کا ترجمہ کیا مفسرین نے فیقوم بھی تلاوتا وطاعتا سب چیزیں سمیٹ لی یقوم کا مطلب قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآنی احکام پر عمل بھی کرتا ہے زبان بھی تلاوت سے تر بتر ہے اور اعضاء و جوارح بھی قرآن کے رنگ میں رنگین ہیں دن کا وقت ہو کہ رات کا وقت ہو تنہائی کا وقت ہو یا لوگوں کے سامنے کا وقت ہو اندھیرا ہو کہ اجالا ہو اس کا قرآن سے رابطہ کبھی ختم نہیں ہوتا یہ آدمی قابل رشک یعنی اس طرح کے آدمی کو دیکھ کر ہمارے دل میں بھی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے جسے قرآن کے حفظ کی دولت مل گئی اور وہ اسے پڑھتا ہے مسلسل پڑھتا ہے نمازوں میں پڑھتا ہے بغیر نماز کے پڑھتا ہے سفر میں پڑھتا ہے حضر میں پڑھتا ہے رمضان میں پڑھتا ہے غیر رمضان میں پڑھتا ہے بس پڑھتا ہی رہتا ہے یہ آدمی قابل رشک جتنا بھی اس پہ رشک کیا جائے کم وہ زبان بڑی مبارک ہے جس سے اللہ کا کلام صادر ہو اس سے بابرکت زبان کون سی ہو سکتی ہے کہاں اللہ کا کلام اور کہاں یہ بندے کی زبان اللہ کی شان کریمی ہے کہ کسی کی زبان کو یہ توفیق عطا کرے کہ اس کا کلام اس سے صادر ہو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے صحیح روایت میں مضمون وارد ہے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب اسی ذریعے سے ہو سکتا ہے جو میری طرف سے نکلا ہے یعنی کلام اللہ مجھ سے اگر رابطہ مضبوط کرنا ہے تو قرآن سے رابطہ مضبوط کرو اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جائے گا ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس آدمی کو قرآن کی تلاوت نے اتنا مشغول رکھا کہ یہ برابر پڑھے ہی پڑھے چلے جا رہا ہے, اسے دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں. اسے تو پتا ہے کہ اس بندے کی کیا ضرورت ہے. تو جو آدمی قرآن پڑھے, کثرت سے پڑھے, مسلسل پڑھے, برابر پڑھے اور اپنی زبان کو تلاوت سے تر بتر رکھے, وہ آدمی قابل رشک. میں ان حفاظ کرام سے گزارش کروں گا کہ اب جب قرآن سینے میں محفوظ ہو گیا, اب یہ آخری سانس تک محفوظ رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم خالی حافظ بن جائیں رمضان کے لیے, رمضانی حافظ بن جائیں کہ بس ہمارا کام تو یہ ہے تراویح سنا دی اور چھٹی, یا سن لی اور چھٹی. بلکہ حفاظ کرام کو اوروں سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. اور اب تو بڑے شہروں کے اندر یہ رواج ہو گیا کہ تراویح میں بھی کوشش کی جاتی ہے جلدی سے جلدی نپٹا لو, جلدی سے جلدی. کسی گاؤں میں اتنی جلدی نہیں جتنی تراویح میں جلدی. ہمارے یہاں دیکھا جا رہا ہے, پتہ نہیں یہاں کا کیا حال ہے, کہ جن مسجدوں میں ایک ایک پارا ہوتا ہے اطمینان کے ساتھ, وہاں نمازیوں کی تعداد کم ہے, اور جہاں چار چار پارے پانچ پانچ پارے ہو رہے ہیں سپر فاسٹ ہو رہی ہے تراویح, پتہ ہی نہیں چل رہا یا لمون تالمون کے علاوہ وہاں بھیڑ کی بھیڑ جمع ہے. اور ختم ہونے کے بعد یہ سمجھ لیا بس کام پورا ہو گیا, حافظ صاحب میں خوش, نمازی میں خوش. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تراویح جس طریقے پر پورے رمضان پڑھنی ہے, تراویح کا حق جب ادا ہوگا جبکہ پورے رمضان تراویح میں قرآن سنا جائے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ عبادت تراویح اس امت کو جو عطا ہوئی ہے وہ دراصل قرآن پاک کے سننے سنانے کے لیے ہی عطا ہوئی ہے. یہ قرآن کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب بن گئی یہ عبادت. تو یہ حفاظ کرام صرف رمضان والے حافظ بن کے نہ رہے, سال بھر قرآن کا ورد رہے, جب بھی موقع ملے, فراغت کا وقت ملے, آپ کے لیے سب سے بڑا رفیق, سب سے بڑا دلداری کرنے والا ساتھی, سب سے بڑا مونس, انشاءاللہ دنیا میں بھی یہ قرآن ہے, قبر میں بھی یہ قرآن رہنے والا ہے, میدان حشر میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا. آپ یہاں اس کے ساتھ رہیں, وہ وہاں آپ کے ساتھ رہے. بہت بڑی دولت جس کو نصیب ہوئی وہ اس کے قدر, اور دوسروں کو رشک آئے, اور جب رشک آئے گا تو ہم بھی ویسی ہی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم سے نہ ہو سکے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, بچیوں کو پڑھائیں گے, پوتوں نواسوں کو پڑھائیں گے, نہ کہ یہ سعادت ہمارے گھر میں بھی آئے, یہ نعمت ہمیں بھی ملے. تو ایک تو یہ, اور پھر اس پر عمل طاعتاً. خالی قرآن پڑھنا کافی نہیں بلکہ قرآن کتاب ہدایت ہے, اس قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہے, دل سے یقین کرنا ہے, یہ سمجھنا ہے کہ اس سے بہتر, اس سے شاندار, اس سے زیادہ نفع بخش, اس سے زیادہ کارآمد کوئی طریقہ زندگی ہمارے لیے نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ہمیں عطا کیا. آج کل بہت سے لوگ منصوبہ بند کرنے پر قرآنی احکامات کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی, عقل میں نہیں آتی, ایسا نہیں لگتا کہ ایسا ہونا چاہیے, یہ طریقہ غلط. قرآن پاک میں ہماری عبادات کے بارے میں, اخلاقیات کے بارے میں, معاشرت کے بارے میں, معاملات کے بارے میں جو بھی ہدایات دی گئی ہیں, ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ چاہے ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں, یہ ساری ہدایات ہمارے لیے سب سے بہترین ہدایت کا ذریعہ. ہماری عقل ناقص ہے, کمزور ہے, محدود ہے, اور خالق و مالک جس نے یہ قانون ہمیں عطا کیا ہے اس کا علم لامحدود ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا, وہ ہماری جبلت سے, فطرت سے, ضرورت سے واقف ہے, ہم سے زیادہ واقف ہے. اس لیے 100% ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے. اور احادیث شریفہ یہ بھی قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں, قرآن کی رجسٹرڈ تفسیر و تشریح کا نام ہی حدیث ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی, آپ کے اقوال و افعال, ارشادات, تقریرات, یہ سب قرآن پاک کی تشریح ہیں, تفسیرات ہیں, وضاحتیں ہیں, ان پر عمل بھی قرآن ہی پر عمل ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کی اطاعت. ایک جملے کے اندر قیامت تک آنے والے فتنوں کا توڑ ہو گیا. اللہ کو معلوم تھا اور پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی تھی ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھے گا اور یوں کہے گا کہ میرے لیے تو قرآن کافی ہے, جو قرآن میں ہے اس پر عمل کریں گے, جو قرآن میں نہیں ہے اس پر عمل نہیں کریں گے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سنو, کان کھول کر کے سن لو, جیسے قرآن پر عمل ضروری ہے ایسی ہی میری لائی ہوئی باتوں پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. تو قرآن پر جو آدمی عمل کرے, قرآن کو رہنما بنائے, شریعت کو سینے سے لگائے, وہ آدمی بھی قابل رشد ہے. فَيَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, ایسا بننے کی کوشش کرے. کمی ہے تو اسے دور کرنا ہے, کوتاہی ہے تو اس کی تلافی کرنی ہے, یہ آدمی قابل رشد ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا ورجل آتاه الله مالا, اور وہ آدمی بھی قابل رشد ہے جس کو اللہ تعالی نے مالی وسعت عطا کی, سرمایہ عطا کیا, معاشی کشادگی عطا فرمائی, پھر فَيُنفِقُ بِهِ, وہ اس مال کو جمع کر کے نہیں رکھتا, خزانہ بنا کے نہیں رکھتا, کنز بنا کے نہیں رکھتا, بلکہ جہاں خیر کی ضرورت ہے یا جہاں خرچ کرنا واجب ہے, یہ راتوں میں, دنوں میں, تنہائی میں, لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے, مال کو روک کر کے نہیں رکھتا. بعض روایتوں میں کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا یوں بھی دیتا ہے ایسے بھی دیتا ہے ایسے بھی دیتا ہے یہ آدمی بھی قابل رشد ہے. آپ دنیا کا جائزہ لیجئے تو آپ کو حیرت انگیز طور پر یہ بات معلوم ہوگی کہ بڑے بڑے سرمایہ دار کروڑپتی ارب پتی اور ان کا مال خیر کی جگہوں پر تھوڑا بھی نہیں لگتا. پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے, کبھی حج عمرے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. کسی مسجد میں ایک اینٹ لگانے کی توفیق نہیں ہوتی اور گناہ کی جگہوں پر فضول جگہوں پر کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے. یہ آدمی قابل رشد نہیں ہے. قابل رشد آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مان لیا دم کے دادا مگر وہ اسے خیر کی جگہوں پر لگا رہا ہے, کیونکہ یہ مال کا صحیح مصرف ہے, رشتہ داروں پر لگا رہا ہے, پڑوسیوں پر لگا رہا ہے, تحصیل علم پر لگا رہا ہے, مسجدوں میں لگا رہا ہے, مدرسوں میں لگا رہا ہے. یہ اس مال کا صحیح مصرف ہے. آج اس کا صحیح اندازہ ہو یا نہ ہو, کل قیامت میں جب اس کا اجر و ثواب نظروں میں آئے گا تو آدمی سوچے گا کہ اور لگا دیتا تو اچھا, تاکہ آج یہ مال ہمارے کام آئے. تو یہ آدمی جو صحیح جگہ پر لگائے, صحیح مصرف میں لگائے, کار خیر میں لگائے, اللہ کے بینک میں جمع کرتا رہے, وہ عظیم شان اجر و ثواب کا مستحق ہے, دوسروں کے لیے قابل درج ہے. فرائض و واجبات بھی ادا کرے اور وہ سب ہو تو اور حصہ لیتا رہے, یہی آدمی عقل مند ہے, یہی کامیاب ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری پیش کی ہے, بکری آپ نے گھر بھیجوا دی, تو گھر والوں نے ساری بکری صدقہ کر دی اور آپ کو بکری کا اگلا ہاتھ دست یہ پسند تھا, یہ بجا کے رکھ دیا کہ حضرت تشریف لائیں گے, حضرت کے خدمت میں پیش کی جائے. آپ تشریف لائیں, پوچھا بکری کا کیا ہوا, عرض کیا گیا سب ختم ہو گئی, دست باقی ہے. حضرت نے فرمایا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہی ہو, معاملہ اس کے برعکس ہے, جو تم نے صدقہ کر دیا وہ باقی ہے اور جو باقی جسے تم کہہ رہی ہو وہ فانی ہے, وہ کھا پی کے ختم ہو جائے گا, باقی تو وہ رہے گا جو تم نے صدقہ کر دیا, وہ کل کو کام آئے. آج اپنے لیے ہر آدمی پہلے سے بیلنس بنا کے جائے, اس امید میں نہ رہے کہ بچے بیلنس بنا دیں, کچھ پتہ نہیں بچے بیلنس بنائے نہ بنائے کچھ پتہ نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کرنا ہے زندگی میں کر لو, بات کا کوئی بھروسہ نہیں. اور ایک صاحب نے قصہ لکھ کے بھیجا کہ ایک صاحب گئے گھر سے باہر, ان کو انگور بہت پسند تھے, راستے میں انگور خریدے, آفس کا وقت ہو رہا تھا, کھانے کا موقع نہیں, ایک ساتھی کے ذریعے گھر بھیج دیے کہ شام کو جب واپس آئیں گے تو یہ بڑھیا والے انگور ملے ہیں کھانے میں. دن بھر انتظار کرتے رہے, شام کو جب گھر پہنچے کھانے کا دسترخوان بچھایا گیا, یہ انتظار میں رہے کہ میں نے انگور بھیجے تھے وہ بھی آئیں گے, सारा खाना निमट गया, अंगूर नदारत। पूछ ही बैठे कि भाई अंगूर क्या हुआ, भिजवाए थे क्या? तो बच्चों ने निपटा लिए दीदी। बस फौरन बीच में उसके चले खाना छोड़। घर वाले भी हैरान कि अच्छे खासे हंसमुख आए थे, और जैसे ही ये पता चला कि अंगूर निमट गए, चुपचाप चले गए। आधे पौन घंटे के बाद वापस आए। घर वालों ने पूछा क्यों गए थे, क्यों आए? कहा तुम लोगों पर कोई भरोसा नहीं, जब मेरे लिए अंगूर ही नहीं रखे तो मरने के बाद और क्या करोगे? मैं इस दरमियान में गया और मैंने इतना इतनी जायदाद फला फला इदारे के लिए वक्फ कर दी है, ताकि जिंदगी में जो पक्की हो जाए वो पक्की है, बाद का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो बैलेंस बनाना है अभी बना लो, कल को क्या हो क्या ना हो कुछ खबर नहीं, आज बनाओ बैलेंस। जब कोई किसी के काम ना आएगा, जब ये जमा शुदा चीज काम आने वाली, जब कोई किसी के काम ना आए। इसलिए हमारा माल अगली जिंदगी के लिए जरिया बन जाए, रफ है दराजात का, कब्बार है सैयाद का, तो ये माल वाकई जगह पे लग गया। और अगर खाफी के बराबर किया, छोड़ के चले गए कुछ पता नहीं, तो ये आदमी जो माल को सही जगह खर्च करता है ये भी काबिले रश, और वो कुरान पढ़ने वाला अमल करने वाला ये भी काबिले रश। हमको चाहिए कि हम इन्हीं दोनों के अंदर अपना नाम भी लिखवा सकें तो लिखवा लें, कम से कम दिल में ख्वाहिश तो रखें, कोशिश तो करें। अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे, नुसरत फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इदारे में अल्लाह की तौफीक से, उसके फजल व करम से दीनी तालीम पर, अच्छी तरबियत पर बहुत काबिले कदर मेहनत हो रही है, जिस पर जितना भी शुक्र बजा लाया जाए कम है। ये सब अल्लाह की तौफीक से, हम इससे फायदा उठाएं, इदारे का तआवुन भी करें, बच्चों को बच्चियों को इससे वाबस्ता करें, नस्लों को दीन और ईमान पर बाकी रखने के लिए हमसे जो कुर्बानी हो सकती है वो पेश करें। अल्लाह ताला बानियान मंतजमीन असातिज़ा मुआविनीन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और इस मदरसे के फैज़ को आम और दाम फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين